शांतः कर्मणां सिद्धिम् यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है। ईश्वरः परमः कृष्णः, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। ये देवता जीवात्माओं है नित्यानम, जिन्हें विभिन्न मात्र में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, शिव वृंचि नूतम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मान कर, कर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे है। फिर भी मूर्ख लोग हतज्ञान हृतज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहते हैं, उससे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनकी पूजक इस संसार के संभाव के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित है, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहते हैं। ऐसे क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेते हैं, तो वह सोचते हैं कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथा कथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसे वस्तुओं मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करते हैं कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। इस भौतिक संसार में एक बड़ी भूल धारणा है कि देव देवियों की पूजा करनी चाहिए। तो वास्तव में इस पूरी भौतिक स्थिति भूल धारणा के ऊपर निर्माणित होते हम किस लिए इस भौतिक जगत में है। कृष्ण भूले से जीव अनादि बहिमुख अतैव माया तारे दया संसार दुख। क्योंकि हम जो बद्ध जीव है, हम कृष्ण को भूल किया है और हम कृष्ण के बहिमुख मतलब कृष्ण को द्वेष करते, इच्छा द्वेष समुते न द्वंद्व मोहे न भारत सार्वभूतानि सम्मोहं सार्ग यान्ति परन्तपः। गीता में श्री कृष्ण व्याख्या करते हैं कि सभी बद्ध जीव इस भौतिक संसार में है, किस लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण को द्वेष करते हैं और इसलिए इनके असंख्य इच्छाएं भौतिक कामनाएं होती है। तो बद्ध जीवों भगवान के विमुख होते हैं और माया भगवान की बहिरंग शक्ति बद्ध जीवों को संसार दुख देते हैं। लेकिन बद्ध जीवों इतने बड़े मूर्ख मतलब हम इतने बड़े मूर्ख कि हम सोचते तो यही सुख है। अगर कुछ ना कुछ तुच्छ इंद्रिय सुख मिलते हैं, हम सोचते तो यही पूर्ण सुख है। तो इंद्रिय सुख क्या है, तो स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करना और धन ऐश्वर्य में रहना और सुंदरी स्त्री या स्त्रियों के लिए सुंदर स्वामी या पैसा वाला स्वामी। तो ये सब तो इंद्रिय सुख का कारण है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री पुण्य कर्म करने से धन ऐश्वर्य जन्म हाँ जन्म मतलब उच्च कुल में जन्म लेना, जन्म ऐश्वर्य धन प्राप्ति, श्रुत मतलब बुद्धि और उच्च शिक्षा प्राप्त होना। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री दैहिक सौंदर्य, तो ये सब पुण्य कर्म के फल हों। लेकिन वास्तव में ये सब भक्ति में बाधा है। पुण्य कर्म तो भक्ति नहीं है। जो देव देवियों की पूजा करते हैं ये पुण्यशाली है लेकिन भक्त तो नहीं है। भक्ति और पुण्य कर्म में बहुत बड़ा अंतर है। तो कर्मी ज्ञानी योगी और भक्त है। भगवद गीता में श्री कृष्ण इनकी शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता स्थापना करते हैं। तो भूल धारणा है कि इस भौतिक संसार मेरा भोग्य स्थान है। तो सब कुछ जो जागत में है तो मेरा भोग विलास करने के लिए है। तो ये मूल भूल धारणा है जिससे सभी बद्ध जीव इस भौतिक जागत में पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु, तो ऐसी अवस्था में रहते हैं बद्ध जीवों। तो ये बंधन का कारण है इंद्रिय सुख की इच्छा। तो ये असंख्य इच्छाएं की पूर्ति करने के लिए तो पुण्यशाली लोग देवताओं के पास जाते हैं और देव देवियों की पूजा करते हैं, और जो बिल्कुल असुर बदमाश है तो आप देव देवियों की पूजा भी नहीं करते, तो अपना बल से प्रयास करते हैं जगत में भोग विलास करना। रावणा जैसे, तो रावण भी शिव पूजा की, लेकिन शिव से वर प्राप्त करके तो रावण प्रयास किया शिव को परिसंधन, तो ऐसे असुरिक बात। भागवत में भी वो एक विकासुर विकासुर नामक एक असुर था, तो भगवान महादेव से एक वर मिला कि विकासुर अगर किसी के सिर पर उसका हाथ रखेगा वो सिर तो फट जाएगा। तो फिर वो वर मिलके भगवान महादेव से तो विकासुर प्रयास किया उसके हाथ भगवान शिव के सिर पर रखना, तो ऐसे आसुरिक भावना। तो देव देवियों की पूजा करते हैं लेकिन एक्चुअली देव देवियों के लिए कोई भक्ति नहीं है, तो बहुत भक्ति दिखाते हैं लेकिन एक्चुअली देव देवियों से कुछ लेना चाहते हैं। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद और उदाहरण देते हैं कि इस पृथ्वी में जो बड़ा पद प्राप्त होने वाले प्रधानमंत्री जैसे या मंत्री उपमंत्री जैसे, तो ऐसे लोग के पास भी लोग जाते हैं और भक्ति दिखाते हैं, हे मिस्टर बज भाई आप इतना महान है तो जरा सा साइन करो उधर, मुझको कॉन्ट्रैक्ट दे दो। तो ऐसे तो वाजपेयी के पास कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं जाते लेकिन मंत्रियों के पास जाते, चीफ मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर, तो बहुत भक्ति दिखाते। लेकिन क्या होता है, तो कोई अगर चीफ मिनिस्टर हो या स्टेट मिनिस्टर हो तो फिर चुनाव के बाद तो दूसरा साकार आते है और वो उसका पद त्याग होते बाय फोर्स जोर से, तो हरे कृष्ण, तो इतने सारे लोग जो उसको गिराते थे तो अभी उसका मुंह भी पहचान नहीं करते। तो पहले उस मिनिस्टर को इतने आपके लिए कुछ भेद है ऐसे घूस खिलाते, तो आपके लिए थोड़ा सा भेद है तो 1,00,000 रुपया दो और मुझको 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, तो इतने से भक्ति दिखाते। लेकिन जब मिनिस्टर जो मिनिस्टर नहीं होते तो साधारण मनुष्य बन जाते, तो कोई दोस्त नहीं है, कोई भक्त नहीं है, कोई फॉलोअर नहीं है, तो उसको बिल्कुल भूल करते। फिर अगर वो वापस आते फिर वो सब फॉलोअर वापस आते, तो ये एक्चुअली भक्ति नहीं है, ये सब पूजक मिनिस्टर की पूजा, मिनिस्टर की पूजा करते हैं जैसे कि वे मिनिस्टर से कुछ मिलेंगे। तो वैसे भी देव देवियों की पूजा, इनकी पूजा करते हैं जैसे कि देव देवियों से कुछ मिलेंगे, कुछ बार मिलेंगे। धनम देही रूपवती भार्या देही देही देही मुझको दो, मैं पूजा करता हूं तो फिर मुझको कुछ देना चाहिए नहीं? तो किसलिए हम पूजा करते हैं? अगर देवताओं हमको कुछ नहीं देंगे तो ऐसा होता है। प्रभुपाद एक बार एक कहानी बोले कि एक आदमी कार्तिकेय की पूजा की, एक लड़का संतान प्राप्त करने के लिए, तो वो लड़का मिला तो फिर और धूमधाम से कार्तिकेय की पूजा की। सोच रहा था कि वो कार्तिकेय स्कंद कुमार मुर्गन, तमिल में मुर्गन बोलते, तो मुझको बहुत अनुग्रह करते। फिर एक दिन वो लड़का शिशु अचानक मर गया, तो वो कार्तिकेय के पूजक तो कार्तिकेय की मूर्ति लेके तो अपार्टमेंट के ऊपर से फेंक दिया और विश्वास नहीं। तो इतनी सी भक्ति दिखाई। लेकिन जब वो लड़का मार गया था तो सोच रहा था ये कार्तिकेय देखा है। वो उसका क्या दयानंद सरस्वती पंजाब के था, पंजाबी वो दयानंद आर्य समाज के संस्थापक। वो बचपन में ही वो देखा कि वो उसके गांव में एक जागरण था मंदिर में, मंदिर में शिवरात्रि वो सब लोग तो जागरण, लेकिन सब सो गए रात के बीच में। वो और वो दयानंद उस समय तो बालक था, और देखा कि वो सब नैवेद्य जो मूर्ति को खिलाने के लिए है तो सब छुआ आता था और सब खाया था। फिर वो सोच रहा था कि मूर्ति की कोई शक्ति नहीं है और इसलिए आर्य समाजी को बताया तो मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति की कोई शक्ति नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति सभी नास्तिक है। और दूसरा कहानी है प्रभुपाद हमको बताए कि एक काली उपासक था, काली से एक वर मिला और काली को बोला कि अगर वो वर अगर मुझको देगा जो मैं चाहता हूं तो मैं बलिदान करूंगा एक बकरी, आपको बलिदान दे दूंगा। तो फिर वो बाप वर प्राप्त किया और कुछ दिनों के बाद वो काली मूर्ति रूप में काली उपासक को बोले कि तो मुझको एक बकरी अर्पण बोलते था तो मुझको दो। नहीं तो बहुत महंगा है, उसका दाम बहुत बढ़ गया, तो कम से कम मुझको एक क्या खरगोश अर्पण करो। ओ ठीक है बाद में देखो। तो कुछ दिनों के बाद वो खाली बोले तो मुझको खरगोश तो सब कैसे पता लेगा, तो बाजार में नहीं मिलते तो कैसे पता, तो मुझको कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए। तो कम से कम एक मच्छा मुझको अर्पण करो। तो उपासक बोला कि यार तुमके 10 हाथ है दाशुभुजी, तो एक हाथ से एक मच्छा को खुद पका लो, मैं क्यों अर्पण करूंगा। तो ऐसे ये उपासक जो देव देवियों की उपासक तुम भक्ति नहीं करते। बहुत लोग बोलते कि मैं देवी की भक्ति करता हूँ, ये मैं शंकर जी भगवान की भक्ति करता हूँ, या मैं ऐसे बहुत आधुनिक प्लास्टिक भगवान है, प्लास्टिक से ही बनाया है, मतलब असली चीज तो नहीं है। तो ऐसे ही लोग तो ये सब भगवान को भक्ति करते, लेकिन एक्चुअली वो शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। शुद्ध भक्ति क्या है? वो कृष्ण के लिए है, क्योंकि कृष्ण भक्ति आत्म धर्म है। जीवेश्वर रूप हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। तो अगर देवी देवियों की पूजा करना है वो अन्याय है, क्योंकि वास्तव में देवी देवियों उपयुक्त नहीं है दूसरों की पूजा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि पूजा भगवान के लिए होना चाहिए। और भगवान स्वयं बोलते हैं मद भक्ता पूजा व्याधिका। पूजा विधि में तो कैसे कृष्ण की पूजा करना है, उसमें श्री कृष्ण सब व्याख्या करते हैं कि फल फल इत्यादि से मेरी पूजा करना है। और श्री कृष्ण और बोले कि मद भक्ता पूजा व्याधिका, तो मेरी पूजा करने से मेरे भक्तों की पूजा वो अधिक वो और महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कभी कभी भक्तों पूछते हैं कि हम क्यों देव देवियों की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि वे भी भक्त हैं। तो वे भक्त हैं यम ब्रह्मा रुद्र क्या ब्रह्मा रुद्र गगनेन्द्र मरुत स्तुम्भंती दिव्या स्तभाय, तो सब देवगण कृष्ण की भक्ति करते, लेकिन वो ज्यादा अधिकांश देवताओं सकाम भक्त है, वे भी शुद्ध भक्त नहीं है। और ऐसे पद मिलते इंद्र ब्रह्मा चंद्र इत्यादि, क्योंकि भगवान की पूजा करते थे लेकिन सकाम भौतिक कामनाओं के साथ। मतलब कोई कोई भगवान की पूजा की लेकिन बड़ी स्थिति प्राप्त करने के लिए। तो अगर यथेष्ट पुण्य कर्म करना है तो ऐसे व्यक्ति इंद्र हो सकते हैं या ब्रह्मा हो सकते हैं, लेकिन इंद्र और ब्रह्मा की स्थिति शुद्ध भक्तों के अंकों में एकदम तुच्छ है। वो इसके बारे में प्रबोधानंद सरस्वती बोले विधि महेंद्र निश्चा कीटायत, विधि मतलब ब्रह्मा और महेंद्र इंद्रदेव। तो शुद्ध भक्तों के परिपेक्ष में वे कीट के समान है, तो बड़े बड़े देवताओं तो कैसे कीट के समान, क्योंकि कीट तो जीव है बद्ध जीव और इंद्र भी बद्ध जीव। तो जो आज आत्मा जो कीट के शरीर धारण करते हैं, तो कुछ जन्म के बाद तो इंद्र हो सकते, और जो आज इंद्र है तो इसके बाद कीट हो सकते। और शुद्ध भक्तों तो कोई भौतिक स्थिति नहीं चलते, शुद्ध भक्तों तो इंद्र के पद या ब्रह्मा के पद नहीं चलते। शुद्ध भक्तों चलते हैं कि कीट जन्म हाओ जतास बही मुक्क ब्रह्म जन्ने नहीं मोर आश। तो शुद्ध भक्तों चाहते हैं कि यदि मैं अवसर मिलूंगा आप मतलब कृष्ण की भक्ति करने कीट के रूप में मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन अगर अवसर मिलते हैं ब्रह्मा जी की कुर्सी पद्मासन प्राप्त करने लेकिन मैं शुद्ध भक्ति नहीं करूंगा, तो वो स्थिति में ग्रहण नहीं करूंगा। तो यही भक्ति भावना है। शुद्ध भक्तों तो भगवान से कोई सुविधाओं कोई इच्छा पूर्ति करना तो नहीं चाहते। शुद्ध भक्तों तो कृष्ण की सेवा करते किस लिए? केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। इसी विषय में प्रहलाद महाराज का चरित्र आदर्श है कि प्रहलाद महाराज अपना पिताजी से हिरण्यकशिपु से बहुत बहुत परेशान में, लेकिन प्रहलाद महाराज तो कभी खिलाफ नहीं, तो केवल श्री कृष्ण के स्मरण के, और कभी भी कृष्ण को खिलाफ नहीं किए कि मैं, हे कृष्ण मैं आपका भक्त हूं, तो इसलिए मुझे इतने सा परेशान मिलने वाले हैं। तो अंततः भगवान नृसिंहदेव रूप में आए थे और हिरण्यकशिपु को वध किया। तो हिरण्यकशिपु का वध के बाद नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज से पूछे, तो मुझसे क्या बात, क्या आशीर्वाद मिलना चाहते हो? तो उस समय प्रहलाद महाराज जो इतने सब परेशान में कभी भी खिलाफ नहीं किए, उस समय भगवान को खिलाफ किया, तो मुझको ऐसे बोलते क्यों? मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं आपकी भक्ति नहीं की जिससे आपसे भौतिक आशीर्वाद मिलूंगा, तो आपसे कुछ नहीं चाहती हूं, सिर्फ यही आशीर्वाद मिलना चाहता हूं कि आप आपकी भक्ति में डालूंगा, तो खाली यही अवसर चाहता हूं कि आपके भक्तों की संगति में मैं चिरकाल में आपकी भक्ति कर सकता हूं। तो यही शुद्ध भक्ति है। जो देव देवियों की पूजा करते हैं वे वर प्राप्त हो सकते हैं और शीघ्र शीघ्र भी तुरंत ही वर प्राप्त होते हैं, लेकिन वर जो देव देवियों से मिलते हैं वो सभी भौतिक है, वो सब कुछ जो भौतिक है क्षणिक है अस्थाई है। तो शुद्ध भक्तों कृष्ण भक्ति करते हैं और ऐसे बार भगवान से मिलते हैं जिसका नाश कभी नहीं होगा। वो क्या है? वो चरम वर है श्री कृष्ण से यही अवसर मिलना कि भक्तों चिरकाल इनकी सेवा कर सकते। अन्याभिलाषिता अन्य अभिलाष शून्य भक्ति करना परम वर है, और उस वर के लिए भक्ति करनी चाहिए। और वास्तव में भक्ति जो देव देवियों के लिए वो एक्चुअली भक्ति नहीं है, वो खाली दिखाने के लिए एक प्रकार का व्यापार है। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति में देव देवियों की पूजा नहीं करना चाहिए। तो मगर हम शिव मंदिर के पास जाते हैं, हम सम्मान दे सकते हैं, ये भगवान के श्रेष्ठ भक्त है, लेकिन रोज शिव की पूजा करना इसका कोई जरूरत नहीं है। केवल श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए, और क्योंकि श्री कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम, इसलिए यदि हम श्री कृष्ण और कृष्ण के आचार्य गण शुद्ध भक्तों की पूजा करेंगे, तो ऐसे पूजा करने से हम जीवन के श्रेष्ठ वर मिलेंगे, वो ही शुद्ध कृष्ण भक्ति। भक्ति करने से भक्ति प्राप्त जाती है, तो यही शुद्ध भक्ति है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ स्थापना किए हैं, जिससे लोग जो इस भूल धारणा से विभ्रमित होते हैं, इस भूल धारणा की मैं भोगी हूं, इंद्रिय सुख जीवन का उद्देश्य है, और इसलिए जो पुण्यशाली है देव देवियों की पूजा करते हैं, तो खास भारत में ये देव देवी पूजा बहुत प्रचलित होती है, लेकिन हमारे प्रचार है कि देव देवी पूजा बंद करो और केवल श्री कृष्ण की पूजा करो। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कई प्रश्न है। और कीट मतलब नहीं, कीट मतलब एक आत्मा जो बहुत बड़ा, जब मानव शरीर में था बहुत पाप किया, तो इसलिए अभी कीट शरीर धारण करते हैं, तो धीरे धीरे फिर मानव शरीर प्राप्त कर सकते, वो पाप फल भोग करने के बाद तो मानव शरीर धारण कर सकते, फिर अगर मानव शरीर में पुण्य काम करेंगे तो एक जीवन में नहीं है, तो बहुत जीवन के आदर्श पुण्य कर्म करके तो ब्रह्म पद मिल सकते, तो कीट से डायरेक्ट ब्रह्म नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। हाँ, शिव तो वैष्णव आनंद था शंभु, तो इस एक्चुअली शिव के ऊपर भी ब्रजवासी हूं, लेकिन भौतिक परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव श्रेष्ठ वैष्णव है, जिनकी दृष्टि ब्रज तक नहीं पूछते हैं, तो केवल इस भौतिक जगत तक पूछ जाते हैं, तो देवता सोचते हैं कि देवताओं सबसे बड़े हैं और देवताओं में शिव जी सबसे बड़े हैं, इसलिए सारों लोग के परिपेक्ष में शंभु श्रेष्ठ वैष्णव है। तो फिर भी हम साधारणतया इनकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि हम भक्त के उपास भक्त की उपासना के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, और खास आचार्यों के द्वारा हम भगवान की उपासना करते हैं, और सर्वदेव माया गुरु हो, गुरु तो सभी देवताओं के प्रतिनिधि हैं, मतलब सभी वर जो हम देवताओं से मिल सकते हैं, तो वो और बहुत कुछ और बहुत ज्यादा भी गुरु से मिल सकते हैं, तो शंभु तो परम वैष्णव है, लेकिन इनके साधारण काम है सृष्टि का संहार करना, और उनके साथियां सब भूत प्रेत इत्यादि है, और शिव उपासक ज्यादा तो मायावादी होते हैं, तो इसलिए हम शिव को सम्मान देते हैं, लेकिन इनकी आराधना हम करते हैं भगवान और भगवान के आचार्य गण के द्वारा, और ये शिवलिंग ऐसे ही पूजा करना, तो वो सब तो वो भौतिक दबादी के लिए, तो डायमंड वो इंग्लिश है, हिंदी में हीरा हीरा शब्द है। हाँ, हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चाहिए, लेकिन क्वांटिटी के लिए ही क्वालिटी का मन नहीं होना चाहिए, क्वालिटी उसका पालन करना चाहिए। अगर हम सोचते हैं तो क्वांटिटी तो ज्यादा परिमाण लोग लाने के लिए हम शुद्ध दूध बेचने, अगर हम सोचते हैं कि उसमें एक जाल डालेंगे कि वो दाम कम होगा, ये कस्टमर ज्यादा होगा, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे दूध पीने से लोगों का उपकार नहीं होगा, तो फिर हम ढोंगी बन जाएंगे। तो वास्तविक वस्तु वास्तविक सत्य का प्रचार करना चाहिए। अगर हम सोचते कि हम सब कुछ मिक्स करके लोगों को बोलेंगे, और सर बहुत लोग हरे कृष्णा कहेंगे, और तो लेकिन बहु जन्म करे जरी श्रवण कीर्तन तो पुत्र ना पाए कृष्ण पदे प्रेम, तो सब कुछ मिक्स करके तो अपराध शुद्ध नाम नहीं होगा, अपराध युक्त नाम होगा, जिसमें एक अपराध है शिव आदि देवताओं भगवान श्री विष्णु के समान समझना, तो वो एक अपराध है। अगर हम सोचते कि हम सबको बताएंगे तो जो भी उपासना करते हैं करो, लेकिन हरि कृष्ण भी बोलो, तो वो शुद्ध नाम प्रचार नहीं है, वो अपराध युक्त प्रचार है। फिर हम भी अपराधी बन जाएंगे और हम और शुद्ध कृष्ण भक्ति में और ये सब मिश्रित भक्ति का नाम है अभक्ति, तो दोनों में क्या फर्क है हम भी नहीं समझ पाएंगे। तो फिर हम भी कैथव धर्म प्रचारक होंगे। तो प्रभुपाद इतना संघर्ष करके इस्कॉन स्थापना नहीं किया आधुनिक हिंदुत्व प्रचार करने के लिए, ऐसा नहीं है, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करना हमारे उद्देश्य नहीं है, बहुत लोगों को संकलन करना ऐसा नहीं है, हमारा उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार। और अगर एक व्यक्ति भी नहीं आएंगे, नहीं आएगा, तो हम आपस कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हमारे प्रचार में कुछ शक्ति नहीं होगी और कुछ दाम नहीं होगा, तो वास्तविक सत्य प्रचार करना चाहिए। जैसे परमात्मा हृदय में भगवान मित्र के रूप में है, गाइड करते हैं, जो लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं, लाज पोषण अपनी पर दे दो, वो उनसे अपमानित कर जाते हैं, तो भगवान को कहाँ गाइड करना है? तो इसलिए हाँ, ऐसे लोग का उद्धार करने के लिए तो सब तो पहले पहले तो सब ये शुद्ध कृष्ण भक्ति दर्शन ग्रहण नहीं करेंगे, तो इसलिए हम ऐसे हरि कृष्ण महोत्सव मनाते हैं और मंदिर बनाते हैं और खास जन्माष्टमी पर गौर पूर्णिमा में लोगों को बुलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं और हरि नाम फेरी करते हैं, ऐसे कि धीरे धीरे लोगों की श्रद्धा तो बढ़ जाएगी और धीरे धीरे हम लोगों को कन्विंस कर सकते। तो ऐसे ऐसे नहीं है कि हम केवल अपने कुटी में प्रचार करते हैं और कोई सब तैयार नहीं है ये सब ग्रहण करने, ठीक है तो हम खाली खुद को ऐसे प्रचार करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमारे उद्देश्य है प्रचार का विस्तार करना, लेकिन कैसे करना है तो उसके लिए कुछ टैक्टिक्स भी हो सकते। आप जब तक हम आसक्ति को नहीं छोड़ेंगे तब तक शुद्ध भक्ति नहीं होगी। हाँ सही, हम परिवार में रहते हैं तो बड़े हैं जो बच्चों के बच्चे हैं से भी वही कैसे हो सकते हैं। हाँ इसलिए वो गृहस्थ जीवन तो अंधकूप ऐसे तो इसलिए सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो शुद्ध भक्ति संभव नहीं होगा। तो फिर भी लड़के लड़कियां और खड़े पत्नी और मामा मामी चाचा चाची तो तैयार नहीं है कृष्ण भक्ति ग्रहण करने, तो क्या करना चाहिए ऐसे प्रतिकूल अवस्था में क्या करना चाहिए तो सोचना चाहिए। खड़े बाप अलग कमरे में शुद्ध भक्ति करेंगे या धीरे धीरे सबको लाने के लिए प्रयास करेंगे, तो ऐसे ही अवस्था में क्या करना, आपके विशेष अवस्था में क्या करना चाहिए, तो इसलिए गुरु से पूछना चाहिए, क्योंकि सभी सब लोग के अवस्था अलग है, तो आपके विशेष अवस्था में क्या करना चाहिए जैसे कि आप शुद्ध कृष्ण भक्ति पालन कर सकते हैं, तो गुरु से पूछना चाहिए और करीब कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन एक्चुअली लगते है आपका उम्र कितना है, तो अभी 50 के ऊपर है, तो पंचाश और वनम रजित अगर अगर कोई अगर कोई अगर अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो वृंदावन तो बाजू में है जा। हाँ वो एक वचन है और दूसरा वचन है पंच स्वर्गम वनम विजय। तो ऐसी नहीं है वन मतलब वृंदावन। नहीं प्रभुपाद ये लेक्चर में बोला था कि प्रभुपाद के उपदेश के अनुसार कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और प्रभुपाद प्रभुपाद अनुमोदन नहीं किया कि अगर कोई नवविवाहित व्यक्ति है और एक दो बच्चे हैं तो ऐसी स्थिति में गृह त्याग करना उचित नहीं है तो जिम्मेदार लेना चाहिए। प्रभुपाद स्वयं के हैं, प्रभुपाद के गुरु इनको उपदेश दिया जाओ प्रचार करो पाश्चात्य जगत में, लेकिन उस समय प्रभुपाद के दो एक या दो छोटे बच्चे थे इसलिए प्रभुपाद तो उस समय उनका आदेश पालन नहीं किया, मतलब उपदेश तो त्याग नहीं किया लेकिन हृदय में रखते थे और जब समय उचित था पाकर तो प्रभुपाद चलन गया। लेकिन ऐसे आप जैसे व्यक्ति तो अगर वो बच्चे सब बड़े हैं तो प्रभुपाद तो ऐसे व्यक्तियों को बोले ब्रजवास करो और कृष्ण भक्ति करो। तो आप सोचिए अगर सब एक्चुअली प्रभुपाद जब गृह त्याग किए थे तो उस समय प्रभुपाद के सभी बच्चे तो विवाहित नहीं हुए और एक लड़की तो विवाह पूरे जीवन में विवाहित नहीं हुई। प्रभुपाद विवस्त नहीं किया, प्रभुपाद सोचे कि मैं इतने सारे साल तो परिवार के लिए इतना सा किया था तो अभी गुरु के लिए कुछ करना चाहिए और सब कुछ त्याग किया। नहीं प्रभुपाद का आदेश का पालन करना चाहिए, अनुसरण का मतलब पंचाशंग बनम विजय। अगर आप नहीं करेंगे तो कृष्ण भक्ति करके भी तो मृत्यु समय तक तो आसक्ति रहेगी, फिर पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जातरे शयनम, फिर अगले जन्म में भी आप कृष्ण भक्ति करेंगे और ऐसी भावना होगी कि अभी तो फैमिली के लिए कुछ करने चाहिए, फिर मृत्यु होगा फिर उसके बाद पुनरापि जननम पुनरापि मरणम तो ऐसे चलेगा। लेकिन एक बार संकल्प करना चाहिए सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और जब तक हम ऐसे संकल्प नहीं करेंगे तो तब तक पुनरापि जननम पुनरापि मरणम तो ऐसा होगा। ठीक है तो हो सकता है कि कमियां रहेंगी, आपके हाथ में है कमियां तो रहेंगी, आप निर्णय कीजिए। लेकिन सबसे अच्छा होगा ब्रजवास और उसके बाद गोलोकवास, तो यही कृपा है ये उपदेश तो आप पालन कीजिए। अभी निवृत्त है और कोई आशा है तो कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, बहुत कठिन है नहीं तो पूरा जीवन में तो पत्नी है लड़के है लड़कियां है और आजकल तो हम दो हमारे दो, इसका मतलब वो रेलवे का क्या बोलते हैं ट्रेन्स एट अ ग्लांस, उसमें एक पिक्चर है हम दो मतलब पति पत्नी एक बेटा और एक कुत्ता, हम दो हमारे दो हम दो हमारे दो एक बेटा एक बेटी नहीं एक बेटा एक कुत्ता हम दो हमारे दो तो पत्नी है बेटा है बेटा है बेटी है कुत्ता है तो इतना आसक्ति होते तो अगर नहीं चढ़ेंगे तो पुनर्जन्म जरूर हो। स्थान स्थित मतलब वो अगर वो स्थान अनुकूल है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु वो स्थान स्थित वो शब्द को स्वीकार किए हैं। लेकिन जब इनके एक प्रिय भक्त क्या नाम सुबुद्धि राय चैतन्य महाप्रभु के पास आए हैं और बोले कि वो मुसलमान राजा मुझको मुसलमान बनाए, इनके जल पात्र से मुझको जल से चलते, और एक पंडित मुझको बोलते कि तप्त घृत हिलो और ऐसे जीवन त्याग करो, और दूसरा पंडित बोलते नहीं नहीं वो इतने सीरियस नहीं है, मैं तुमको उपाय दूंगा तो खाली मुझको 2-3 लाख रुपया देना है और मैं सब कुछ व्यवस्था करूंगा। तो ऐसे लग नहीं है चैतन्य चाहता मैं चलो मसाला दूं तो बुद्धिमान नहीं सुबुद्धि राय चैतन्य महाप्रभु से मुझे तो अभी मेरा कर्तव्य क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु बोले तो आप बहुत ही भाग्यवान है, तो अभी अवसर मिला गृह त्याग करने तो वृंदावन जाओ। और रघुनाथ दास गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु बोले तो वापस जाओ घर और विषयी प्राय आचरण करो, लेकिन जब अवसर पक्का होगा तो सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ। तो ऐसा नहीं है स्थान स्थित का मतलब एकदम मृत्यु तक गृह में रहो, ऐसा नहीं है। महाराज यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देवी देवता की पूजा करता है तो हमें उसे ये नहीं कहना चाहिए कि आप कृष्ण भक्ति करो क्योंकि वो पाप होगा, तो हमें किस प्रकार उसे कृष्ण भक्ति में लाना चाहिए? तो अगर आसक्ति बहुत ज्यादा होती है तो कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करेगा। यंग या वो क्या श्लोक है गीता में, यंग यंग यो यो यंग यंग चलंग भक्त श्रद्धा आचर इच्छति तस्य तस्याचलंग श्रद्धा तस्याहं तदामि अहम्। नहीं, कृष्ण बोलते गीता में अगर कोई दूसरे देव देवी की पूजा करते हैं और देव देवी में श्रद्धा ज्यादा हो, मैं अचल श्रद्धा वो व्यक्ति मैं परमात्मा रूप में इनके हृदय में विराजमान होते हैं और ऐसा व्यक्ति को अचल श्रद्धा देते हैं, ऐसे कि मेरी पूजा नहीं करो, क्योंकि ऐसे विश्वास होते हैं, ऐसी इच्छा होते हैं। तो ऐसे कृष्ण प्रसाद देने से और कृष्ण नाम कीर्तन करने से तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ सकते, लेकिन ऐसे देखते अगर कोई दूसरा लाइन में है तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में लाना मुश्किल होती, तो आप ज्यादा जवान है थज्जा है, तो जब थज्जा हो तो आपको कृष्ण भक्ति प्रचार करने से प्रभाव होगा, लेकिन जो दूसरा लाइन ऑलरेडी में है तो ऐसा व्यक्ति को लाना कठिन है। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं प्रचार करना, बड़ा बड़ा मंदिर बनाने के लिए लोग सोचेंगे तो बड़ा मंदिर है तो बड़ा संस्थ है बड़ा गुरु है, ऐसे वो प्रचार के लिए ऐसे मतलब गुरु को सम्मान देना चाहिए लेकिन प्रचार के लिए भी लोगों को दिखाना चाहिए, तो इतना बड़ा गुरु है इतने सारे लोग आते हैं माल यापन करते हैं, तो ऐसे तो गुरु को बड़ा बनाना चाहिए, किससे वो भी प्रचार करेंगे हम विष्णु पाद परम हमसा परिव्राज का चाहू, इतना बड़ा व्यक्ति है तो क्या बोलते हैं कुछ सुनना चाहिए। तो ऐसे है लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए ये सब टैक्टिक्स, तो धीरे धीरे आ सकते और भक्तों की इच्छा से भगवान जो दूसरे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान, तो भगवान परमात्मा तो भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए तो अभक्तों को भक्ता भगवान अभक्तों को प्रेरित करते, तो भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, तो धीरे धीरे आ सके। देखते हैं बहुत जो देव देवियों की पूजा करते तो कीर्तन में भी शामिल होंगे अगर हम आयोजन करेंगे तो, ऐसे करना अच्छा है। हरि नाम कीर्तन रास्ते रास्ते में लोगों को बुलाएंगे। तो कल हमें देखा हूँ राजपुरा में, तो हम शुरू में ही हम कितने 10-12 व्यक्ति थे, लेकिन 20 मिनट में ही तो 70-80 ग्रुप बढ़ गया। तो सब आसपास ज्यादा नाते जी आई थी हमारे से, तो हरि कीर्तन करो फिर लोग पुस्तक लेंगे और धीरे धीरे प्रचार बढ़ जाएगा। उसका क्या मतलब, समय होगा, ओके समय होगा, मंदिर के अध्यक्ष बोलते हैं। टाइम अप, पब्लिक डिमांड। Yes, it's quite difficult. Then Prabhupada writes that pure devotional service, the worship of demigods or other forms of Krishna also. Other forms. Sometimes you'll see that Prabhupada writes you can worship any form, and sometimes he writes, just like in this Bhagavad Gita purport, he says that one should only worship the two-handed form of Krishna playing a flute. That's not the form who was speaking to Arjuna. Same form, but not in the flute-playing bhav. So both things are true, but they're instructions on different levels. General Vaishnav level is that we should worship Krishna as Sitaram, Lakshmi Narayan. One should be a Vaishnav. Then if one comes to Chaitanya Mahaprabhu's conception, then that's also allowed, that among Chaitanya Mahaprabhu's followers, they're also worshippers of Ram. But Chaitanya Mahaprabhu himself was his own personal preference and teachings was Aradhya Bhagavan Vrajesha Chanayas Tantava Vrindavanam. What's the next line? Ramya Kajiddu Pasana Vrajabhatu Vargena Ya Kalpita. Chaitanya Mahaprabhu's mode of worship is in the mode of the gopis of Vrindavan. So, I learned to worship Pandurum. You learn to worship? Pandurum. Pandurum. So that's nice, that's Krishna. Nothing wrong. But you'll find Chaitanya Mahaprabhu with Ramananda Rai, in the beginning he was saying, Eho Bhajya, Age Koroa, Age Kohoa. He was offering, Ramananda Rai was offering Varnashram Dharma, this, that. He said, reject, reject, this is external. Then later he came to this Sthane Stitha. Chaitanya Mahaprabhu accepted. Eho hoy. But still, Age Kohoa. This is all right. But there's more to be said also. So, what you're saying is all right. But there's more. It's not outside Vaishnavism, but there's more. And practically, that Pandurang, that means that Vital in Pandurapur. Practically, if you go there, you'll find very nice atmosphere. You can take darshan this time. But you won't find any instruction how to become a pure devotee. So, you have to see. All right, time is up. And I also want to present... Okay, Hare Krishna, I'll stop here. Time is up. I also want to present, I've written a few books. And I'm trying to sell them. Let's be straightforward. This is my main service, I consider, to Srila Prabhupada, to write some books, because I can travel here and there and talk a few things, but very soon this bag of bones will be gone. But hopefully the books will stay on. So this is long-standing. These are books about Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, one book. Another, My Memories of Srila Prabhupada, because many devotees asked me. So I thought instead of saying the same stories again and again, I'll write them down. So that's what I'm doing. And here's an edition of Ramayana I want to tell. Because I used to see devotees, I used to read so many Mayavadi's editions, so I thought better we have devotees' edition. So actually at the same time some other editions came out, but anyway, if you'd like to take. Plus there's that beginner's guide, you have copies there? If you don't have that beginner's guide, you can take that also. Bhangshiras I don't have with me. I've written a few other books, but I only have these particular ones here. And Message to the Youth of India, you have that book? Can bring? If people want to take it. So if you'd like to take it, please take it. This is 120, this is 50, this is 70. What's the price? Hare Krishna. Thank you for so kindly calling me to your booming IYF here. Things are expanding. Punjab seems to be a very good field for preaching, even though people do, you know, they're attached to different devas and gurus, but still the mood of bhakti, it's mixed up, but at least it's there. More than in your village, I think, yeah? Isn't it? Naturally the people there are not, if you preach it'll come out, but naturally the people, just like we saw in the morning, early morning, people are going to the temple. That's good. They're natural devotees. But they need some proper guidance. So, you can give it now. How can you have? How can you not have? Just if you see someone is perfect in Krishna bhakti, then you should. Then that's it. That's all. It's a simple thing. It's not something you don't have to think for 20 years and write big books about it. You just see. He's following perfectly. I'll follow. That's all. It's simple. Then the mind troubles. Then kick your mind. That's what I'm asking. Get some heavy shoes and kick. Fashion shoes won't work. So you study Shastra continuously. Every day you read these books. Even so many things may come. Then you bring to Guru. If you can't understand Shastra, then you bring to Guru and Sadhu. That's all. There's so many questions, but we are informed that time is up. I will read the question. The question is, when you go out after the program, we can't ensure we still get bewildered by Rani. But yeah, here we feel encouraged. Yeah, you follow the process of sadhana bhakti, that's all. You follow. Gradually. Gradually your advancement will come. There's a process. You follow it and you'll get the result. It's simple. He says, if you get bewildered, then you are not following him. Then you have to keep satsanga, keep association with strong devotees. Agar aap movie jaate hai, toh aap Krishna bhakti nahi mil sakte. Maybe. Movie match day. Match. Today is the World Cup final. I know also. It's difficult to live in India and not know. What time is it on? Huh? Oh, that's why we have to finish now. Well, I hope India lose. That'll be better for preaching in India. If they win, then people will become more intoxicated. I hope they lose very badly. And then they'll feel, oh, no hope. Our only hope is Krishna. Sachin couldn't help us. Yeah, really. Seriously, I want India to lose. Not that it makes that much difference, but at least if they win, then the maya will increase, that's all. If they lose, then people will think, they'll think more, dukhalayama shashvata. It's ridiculous. This whole thing with cricket, it's nonsense. It's just nonsense. Hitting a ball with a piece of wood, it's just... It's a child's game, actually. Who's not going to watch the World Cup final? You're going to watch it? Some of you are going to watch it. You're a fool. Whoever's watching it, you're just complete fools. Nonsense. Really. It's just a fact, that's all. You come here, you hear about Krishna Bhakti, and then you go and watch that. It means you're just idiots. Lock them here. Lock the door. Yeah, you can lock them. Watch things. His question specifically is, like, he belongs to different faith. So he says, when I go to different place of different faith, so he gets different, not so much... Then you see, we're not... Aisa hai, ek vishwas hai, dusra vishwas hai, lekin vastavik satya kya hai? Koi koi bolte Bhagawan, koi koi bolte Allah, God. What is the actual meaning? What is the actual nature of God? We should understand. Andha vishwas se koi pragati nahi ho sakti. We should understand what is the actual nature of God and how to surrender to Him. Just like I'm coming from so-called Christian background. But I could understand that these priests, they don't know anything about God, actually. Otherwise, why are they eating meat and smoking and so many, watching TV? They don't know anything. And the Christian philosophy, when I was about 11 years old, I understood Christian philosophy is totally bogus. I never heard of Krishna, but I could understand it was bogus, because they say, if you don't believe in the Bible, you burn in hell forever. And what is this nonsense? Then God, He loves you? How is it He loves you? He burns you in hell forever. So I can understand. They have a very, very vague idea of God. Nothing, they can't really understand. If God is actually merciful, then He doesn't burn you in hell forever. Whatever you do wrong, He'll give you another chance. My own father, if I do something wrong, He'll give me another chance. He'll never condemn me eternally. So, it's not a very, it's not very convincing, actually. I mean, God gave us some intelligence, we should use that also. That's all, and maybe for some people at some level, that's okay. But if you want to go deeper and to understand God, you can't accept simply to, that you believe in Jesus, otherwise you burn in hell forever. This is only for people who are at a very low level, just to make them, then they say you should fear God. Love is not emphasized, only fear. So, in the beginning, when people have not much intelligence, you can say like that, you fear God, otherwise you'll burn in hell forever. But you can't accept that as actual fact. That's actually offensive to God, and you're making him out to be a totally unreasonable and malicious person. Okay, we're supposed to finish, right? So let's finish. You're going to have more kirtan and then 5 minutes. Yeah, would anyone like me to sign? Take the book and sign. Those of you who are completely new, better you take that. I didn't bring a pen, actually. Better you take that beginner's guide and you take this Atma Sakshatkar Kavigyan, all these books. I thought they're all... I'll use this one. It's better, ballpoint. It's